سوره مبارکه زاریات را میخوانیم. سوره مبارکه قاف تمام شد، همانطوری که مشاهده فرمودید و مطالب را دیدید، از اول تا آخر در این سوره بحث قیامت بود. در این سوره هم بحث قیامت است، اما با تعبیر دیگر. در سوره قاف بود کذالک الخروج، اما در سوره زاریات هست خداوند به چند چیز سوگند یاد می کند و بعد می فرماید انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. اون چه که وعده داده می شوید از سوی رب، این صادق است و جزا و روز جزا واقع می شود. ببینها تذکر بده، چند دقیقه صبر کنید، همین سنگبری حواس پرت می شود. لذا الله عز و جل می فرماید که در این سوره فراتر از اون که روز جزا واقع میشه، برای اثبات جزا و برای اثبات قیامت، الله عز و جل در این سوره یک شاهد ذکر می فرماید که شاهد از بادها هست و یک نمونه برای حشر بیان می فرماید و دوتا دلیل عقلی برای اثبات قیامت بیان می فرماید و همچنین پنج نمونه از اقوام گذشته که قبول نکردند و عذاب خدا بر اونها آمد. سوره مختصر است، اما خداوند از پنج قوم ذکر می کند که ما می خوانیم. ابتداء الله تعالی سوگند یاد می کند به بادها و ذاریات ذروان، البته در تفسیر اینها اختلاف است. بعضی میگن چهار نوع باد هستند، بعضی میگن یک بادی هست اما احوال مختلف داره. باد مثلا گاهی چیکار میکنه؟ همون یک باد است که ابرها را اول گرد و غبار به راه میندازه و شدید میشه، بعدن ابرهای سنگین را چیکار میکنه؟ میاره کناره هم، بعدن آرام آرام میوزد تا ابر خوب بارانش را خالی بکند. بعد از این که تخلیه شد دوباره تند میشه و تمام ابرها را چی میکند؟ متفرق میکند. لذا گفتن این یک باده. بعضی گفتن نه، چند باد هستند. و ذاریات ذروان، سوگند به اون بادهایی که پراکنده میکنند غبارها را. و ذاریات یعنی پراکنده کنندگان، پراکنده کردن، پراکنده میکنه غبارها را پراکنده کردنی. فالحاملات وقرا، پس سوگند به اون بادهایی که اونها حمل کننده بارها هستند، یعنی ابرهای پربار، ابرهای پر از باران را باد است که حمل میکند، از شرق به غرب میارد، از شمال به جنوب میارد. فالجاریات یسرا، سوگند به اون بادهایی که آهسته آهسته با نرمی و با آسانی چیند جاری هستند. فالمقسمات امرا، قسم به اون بادهایی که تقسیم کننده هستند، سوگند به اون بادهایی که تقسیم کننده هستند. امرا امر الهی را، یعنی خدا مثلا میگه که این منطقه را باران بده، اون منطقه را بده، اینا امر خدا را چی میکنه؟ همونطور تقسیم میکنه. پس بر اساس این تفسیر اینا بادها شدند. یک تفسیر دیگه میگه اینا تمام اقسام ملائکه هستند، ملائکه که این ماموریت ها را انجام میدن، ماموریت باد و پراکندگی و ابر و باران را دارند. بعضی میگن نه، سوگند به چیزهای مختلف، مثلا دوتا اولی و الذاریات ذروان فالحاملات وقرا، خداوند شاهد قرار داده و سوگند خورده به بادهایی که همه چیز را پراکنده می کنند و ابرهای سنگین را چی می کنند؟ بار می کنند. بعد فالجاریات یسرا، گفتن سوگند به اون کشتی هایی که آرام آرام بر دل دریا سوارند و جاری هستند. فالمقسمات امر، بعض اینها فرشته ها هستند، قسم به اون فرشته هایی که امر خدا را و دستور خدا را اجرا می کنند و تقسیم می کنند. علا ای حاله چه خداوند باد را شاهد گرفته، چه کشتی را، چه فرشته را، جواب قسم اینه: انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. الله می فرماید آنچه که شما وعده داده می شوید برای روز قیامت، اون وعده صادق است، اون راست است. و ان الدین لواقع، و همانا روز جزا واقع میشه. روز جزا، انسان بد به جزای بد میرسد، انسان خوب به جزای خوب میرسد. و السماء ذات الحبک، سوگند به آسمان که ذات الحبک است. حبک جمع حبیکه است، بعضی گفتن حبیکه به معنی راها، راهایی که راهای ستاره ها و سیاره ها هستند تو آسمان ها، و بعضی گفتن مراد ذکر راه هاست ولی مراد خود اون ستاره ها هستند. الله عز و جل به ستاره ها سوگند خورده و اونها را شاهد قرار داده که آسمانی که دارای راها و زینت است. قسم به آسمانی که دارای چی است؟ راها و زیبایی هست. انکم لفی قول مختلف، ای مشرکان شما درباره قیامت قول مختلفی دارید. مشرکین، من قبلا خدمت شما عرض کردم، بر یک عقیده و دیدگاه نبودن، مختلف بودن. بعضی ها اصلا قیامت را قبول نداشتند، بعضی ها شک داشتند. فمنهم شک و منهم جاحد، بعضی شک داشتند، بعضی انکار داشتند. لذا شما درباره قیامت یک مذهب و یک دیدگاه ندارید. یوفک عنه من افک، از قیامت برگردانده میشه، منحرف میشه هر اون انسانی که منحرف بشه، یعنی انحراف در ازلش باشه، در تقدیرش باشه. اون انسان بدبخت از قیامت منحرف میشه، یعنی عقیده پیدا نمیکنه. حال الله عز و جل میفرماید قتل الخراصون. قتل، ابن الانباری گفته هر وقتی که در قرآن میاد خداوند میفرماید قتل به معنی لعنت است. از نظر ما قتل یعنی مرگ بر او، بمیرد او، کشته بشه. اما قتل یعنی لعنت بر خراسون. خراسون چه کسانی هستند؟ خراسون اینجا به معنای مرادی است، کذابون، دروغگویان. اما معنای لفظی خراس چی را میگن؟ خراس کسی که تخمین میزند، تخمینش همینطور زیاد درست نیست. اینا درباره قیامت از روی عقل خودشون تخمین میزنند. اصل خراس اونه میگن. بعضی مردم هستن که خرماها را که روی خرما هستن، روی نخل هستن میفروشن. بعضی میگن که خب این خرماها را شما چند من تخمین میزنید؟ میگه 40 من میشند. خراس همینه که نگاه میکنه یک تخمین میزنه، تخمینش گاهی درست گاهی غلطه. اما اینجا مراد اینا تخمین زنندگانی که تخمیناشون غلطه، یعنی دروغگویان. درباره قیامت اینا همینطور از عقل خودشون کار میگیرند، از الله باور ندارند. الله میفرماید قتل الخراسون، مرد بر تخمین زنندگان، یعنی لعنت بر تخمین زنندگان و تکذیب کنندگان. الذین هم فی غمرت ساهون، ام تخمین زنندگانی که در جهالت خودشان غافل هستند و باز مسخره میکنند در نسبت به قیامت. میگویند یسالون ایان یوم الدین، استهزاء مسخره میکنند، میگویند کی روز قیامت است. الله در جواب میفرماید یومهم علی النار یفتنون. جواب ترکی به ترکی نه، مسخره میکنی، جوابت با مسخره داده میشه. اون میگه قیامت کی هست؟ الله میگه روزی که بر قیامت تو را من میسوزانم، روزی که کبابت میکنم. یوم هم علی النار یفتنون، روزی که آنها بر آتش گداخته میشوند، بر آتش سوزانده میشوند. ذوقوا فتنتکم، به آنان گفته میشه بچشید جزای فتنتون را، جزای فسادتون را بچشید، اینجا بسوزید. هذا الذی کنتم بهی تستعجلون، این اون قیامتی هست، این اون آتشی هست و عذابی هست که شما نسبت به این عجله داشتید. میگفتی کی عذاب میاد؟ عجله داشتی؟ الان بچشش، ببینش، تحملش کن. لذا اون روز قیامت میآید که تو را روی آتش جهنم ذوب میکنند و میسوزانند. اما متقین، سبحان الله، الله عز و جل هر جا متقین را، بندگان مخلص خودش را یاد میکند. الله میفرماید ان المتقین فی جنات و عیون، همانا انسان های متقی در باغات هستند و در چشمزارها هستند. آخذین ما آتاهم ربهم، آنها دریافت میکنند، میگیرند آنچه که رب به آنها میده، عطای ربشون را دریافت میکنند. این متقین اوصافشون در دنیا بیان میشه. ببینی این اوصاف را من و تو داریم یا نداریم؟ اگر نداریم تجدید نظر کنیم. الله دو چیز از بندش انتظار داره. به تعبیر حضرت شیخ رحمه الله، یک التعظیم لامر الله، دو الشفقت علی الخلق. الله میخواد که ما در دنیا نسبت به دستور خدا تعظیم داشته باشیم. هر چی دستور میده تعظیم، چشم انجام میدم، به نحو احسن انجام بده. نماز ازت میخواد انجام بده، روزه ازت میخواد، حج ازت میخواد، زکات، هر چی که رب از تو میخواد تعظیم کن، فرمان ببر. این اولین صفت متقی هست. دومی الشفقت علی الخلق، تنها حقوق الله نیست، حقوق العباد هم هست. نسبت به خلق الله شفقت داشته باش، مهربان باش، انسان باش، اخلاق داشته باش، حقوق همه را ادا کن، حق پدر و مادر، حق خویشاوند، حق همسایه، حق همسفر، حق یتیم، حق فقیر، مستمند، اونی که تو شهرت گرسنه است. لذا این دو چیز را انسان داشته باشد، هم نسبت به الله و هم نسبت به بندگان الله. ببینید اولین ها، الله می فرماید آخذین ما آتاهم ربهم، متقیان دریافت می کنند، می گیرند آنچه که رب به اونها می دهد، یعنی ثواب و بهشت و نعمت و لذت و هر چی که رب بهشون می دهد. اینها کارشون چی بود؟ انهم کانو قبل ذلك محسنین، همانا اینها قبل از این در دنیا مخلص بودند. این اولین صفت متقی، در دنیا جز مخلصین بودن. بعضی میگن محسنین یعنی نیکوکاران، کارهای نیک میکردن، اما مخلصه. چی کارهای میکردن؟ اولی التعظیم لامر الله، همیشه در مقابل ربشان کرنش داشتند، در مقابل رب تعظیم و سجده و عبادت و نیایش داشتند. الله میفرماید کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، بودن اینها اندک از شب میخوابیدند، آنچه که میخوابیدند اندک بود، بخش اکثر شب را نمیخوابیدند. اما نه اینکه با مجالس گناه و معصیت سپری میکردند، اکثر شب نمیخوابیدند، چه کار میکردند؟ فیلم نگاه میکردند، اعوذ بالله، کار دیگه میکردند. الله می فرماید و بالاسحار هم یستغفرون، در وقت سحر در دل شب از رب مغفرت می طلبیدند. چه زیباست، واقعا صحنه زیبایی است که انسان در نیمه شب، اون وقتی که همه خوابند، همه در عالم دیگه هستند، این انسان توی خانه تنها برای رب قیام می کند، برای رب سجده می کند و در محضر رب نیایش می کند، از گناهانش پشیمان، عشق می ریزه و استغفار می کند. الله می فرماید و بالاسحار هم یستغفرون، این انسان ها، انسان های متقی، در وقت شب، در دل شب، اونها از رب مغفرت می طلبند. این اولین بود. چی؟ التعظیم لامر الله. دوم الشفقة على الخلق، از اینجا شروع میشه. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. متقین کسانی هستند که در اموال اونها حقی هست، سهمی هست، مالش فقط برای زن و بچه نیست، مال فقط برای خانواده خودش نیست، برای عرض کنم که طعام و خوراک خودش نیست، برای مصرف خود و خانواده نیست، بلکه دیگران را هم سهیم می دارند، معتقدند تو این مال دیگران هم شریکند، حقی دارند. حقی برای چی کسی قائل است؟ للسائل والمحروم. اونی که سائل است، اونی که میاد به در میزنه میگه من گرسنه‌ام، اونی که میگه من دوا میخوام، پول میخوام، سائل اونه. اونی که کنار ماشینت میاد به او هم بده. دوم محروم، محروم اونی که روش نمیشه، حیا داره، او نمیاد به درت. وظیفه توه، برو پیداش کن کجا هست این نوع انسان ها، تحقیق بکن تو محله ها، بررسی بکن ببین کجا هستند، اینها را پیدا کنید و به اینها رسیدگی بکن. بنده می شناسم همین جا خیری را که این خیر خیلی سرمایدار نیست، یک مغازه اداره زندگیش را اداره میکنه، ولی هر شب جمعه، هر شب جمعه مقدار زیاد خوراکی میگیره تا جایی که توانش هست، حداقل 20 خانواده، برای 20 خانواده از امامان شهر میپرسه تو این محل فقیر کیه، تو این محل بینوا کیه، تحقیق میکنه. هر شب جمعه یک مرغ با تعدادی دیگه خوراکی میبره خونهش میرسونه. انسان، بعضی انسان که الله عزوجل این فراست را، این فهم را بهشون بده، اونا اعتقاد دارن که این خدا به من داده، دیگران هم با من شریکند. انسان وقتی که این باشه، این که بمیره عیش میکنه، این که بمیره الله میگه تو با مخلوقات من، نسبت به مخلوقات من اینقدر ترحم داشتی، اینقدر لطف داشتی، من به تو ترحم داشته نباشم؟ سبحان الله، الله به او چی میده؟ لذا الله متقين را تعريف مي فرمايت وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. در مال هايشان حق است براي هر سائل و هر محروم، هر کسی که سؤال مي کند و هر کسی که سؤال نمي کند، ولی اون محروم است، اینها را بی خاطر محروم میگن. سائل خودش را آخر به جای می رساند، شکمش را سیر می کند، اما اونی که حیا دارد، بیوزن است، چند تا یتیم دارد، نمیدونه چی کار بکنه، اون محروم میمانه. اون در روز عید بچهش لباس نداره، در شب عید بچهش سیر نمیشه. لذا اون را باید وظیفه کسانی که رب بهشون داده، باید اون را پیدا بکنن تو بهش رسیدگی بکنن. و فی الارض آیات للموقنین، دلیل دیگر برای ثبوت قیامت. الله می فرماید در زمین آیات است، نشانات است، اما برای یقین کنندگان از زمین و از اون چه که روی این زمین است میتونند دلیل بگیرند، اثبات بکنند، هم توحید را هم قیامت را. و فی انفسکم، در درون خودتون، خودت را مطالعه بکن. گاهی ما که زیاد در رابطه با وجود انسان و درون خودمون اطلاعات نداریم، پزشکان بیشتر میدونند، ولی خدای عزوجل طور که همینقدر همه ما میدانیم که چنان سیستم منظمی در درون بدن انسان آفریده که انسان غذایی که میخورد این غذا از معده هضم میشه، این غذا چطور تقسیم بندی میشه، یک قسمتش تبدیل به خون میشه، یک قسمتش تبدیل به فضلات میشه، یک قسمتش تبدیل به چربی میشه، این را هر قسمتی، یک قسمتی خون را پمپاژ میکند، یک قسمتی تصفیهش میکنه، میفرسته به تمام بدن، تمام بدن تزریق میشه. این دستگاه ها که اینطور منظم کار میکنند، اینا خود به خود به وجود آمدند. و فی انفسکم، در نفس شما، در درون شما. الله می فرماید چه آیاتی هست، چه دلائل و نشاناتی هست. افلا تبصرون، شما آیت چشمتون را باز نمی کنید، شما اینها را نمی بینید، شما اینها را مطالعه نمی کنید. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، الله می فرماید در این آسمان رزق شماست، اون چی که سبب رزق شما میشه. این باران را از اونجا الله میفرسته، تمام اهل زمین شکمشون سیره. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، آنچه که شما وعده داده میشوید. بعد از این همه دلائل را الله ذکر میفرماید، این همه نمونه ها را ذکر میفرماید، اینا نمونه های قدرت هستند. وقتی که قدرت خدا ثابت شد در زمین، در آسمان، در وجود، همه جا، پس قدرت خدا در زنده کردن مرده ها هم ثابت میشه. لذا الله سوگند یاد میکنه، فورب السماء والارض، سوگند به رب آسمان و زمین، سوگند به ربی که آسمان و زمین را مدبر و متصرف است. انه لحق، همانا این حشر و نشر حق است. این حشر و نشر چیه؟ حق است، یعنی این واقع میشه، اتفاق میفته. مثل ما انکم تنطقون، مثل اینکه شما سخن میگویید، یعنی گاهی شما که سخن بگویید هیچ شک ندارید که این سخن مال شما است. کسی دیگه رفیق ما صحبت بکنه، ما مشکوکیم که این احمد صحبت میکنه یا محموده. گاهی انسان مشکوک میشه، اما خود من که صحبت بکنم میدونم این منم دارم صحبت میکنم. همونطور که شما شک ندارید در سخن خودتون، الله میفرماید علی هذا القیاس، به همین صورت هیچ شکی نیست در اینکه قیامت چی میشه، برپا میشه. اما کسانی که نپذیرند، کسانی که تسلیم نشن، کسانی که قبول نکنند، این انسان ها برایشون بدبختیه، برایشون هلاکته. پنج نمونه الله بیان میفرماید، پنج قوم را از اینجا شروع میشه، پنج قوم که اینها قبول نکردند. قبول که نکردند، الله عز و جل عذاب آورد. هم توحید را قبول نکردند، هم قیامت را قبول نکردند. اولین قوم، قوم لوط است. اما مهمانانی که بناس برای لوط بیاد، ابتدا پیش کی میرند؟ پیش ابراهیم علیه السلام میرند. داستانشون در سوره های دیگر مفصل است، اینجا مختصره. الله می فرماید هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، آیا پیش شما خبر آمد، خبر سخن مهمانان ابراهیم، مهمانان معزز؟ این مهمانان چی بودند؟ از چه جنسی بودند؟ فرشته بودند، اما به شکل انسان پیش ابراهیم علیه و علی نبینا افضل الصلوات و التسلیمات آمدند. وقتی که پیش ابراهیم آمدند، اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما، زمانی که بر ابراهیم داخل شدند، آنها گفتند سلاما، سلاما، ای سلمنا سلاما، از سوی ما سلام به تو ابراهیم. قال سلام، ابراهیم هم گفت سلام، جواب سلامشون را داد، اما زیر زبان گفت یا به دل گفت قوم منکرون، قوم ناشنایی هستند، اینا کی ان که ما نمیشناسیم. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمین، ابراهیم رفت، فراغ ذهب، رفت به سوی اهلش، به سوی خانواده. فجاء بعجل سمین، گوساله چاق و فربه آورد. مفسرین نوشتن تمام سرمایه ابراهیم همی گوساله بود، چیز دیگه نداشت. این سخاوته، سخاوت پیغمبر. ما خودمون را ببینیم سخاوت ما را، بالخصوص ما ایرانی ها خیلی تعارف و تکلفمون زیاده، سخاوت نداریم. مهمان میاد، هی تعارف میکنیم، چای بیارم، غذا بیارم، از بس میگه نه نمیخواد نه یار، این جزء آداب نیست. ادب ضیافت این هر چی داری بیار، این سوال نکن، بیار جلوی مهمان، میخواد بخوره میخوره، نخوره اکرامش شد دیگه، بهش احترام گذاشتی. لذا ابراهیم علیه السلام سوال نکرد، نشون میده اخلاق کریمانه و سخاوت و جود انبیاء را که از نظر اخلاقی به چه جایگاه. این مهمانی که اصلا نمیشناسه، تمام سرمایش که یک گوساله هست اون رو میره فورا زب میکنه، سری سری کبابش میکنه، میاره جلویشون میگذاره. فکر میکنه اینها مهمانان راه دوری آمدن، گرسنه و تشنه و چیزی نخوردن. از این داستان ها ما میتونیم خیلی استنباطات خوبی هم داشته باشیم. از اینجا معلوم میشه که ابراهیم خلیل پیغمبر خدا با اون عظمت و جایگاه علم غیب ندارد. من میگم پیر من غیب دارد، اون میگه امام من غیب دارد، پیغمبر خدا غیب نداره، فرشته روبروش هست. فکر میکنه نه انسان نمیدونه فرشتن نه نیاز به خوردن داره نه نیاز به نوشیدن داره، میره این همه خودش را زحمت میده. بس وقتی که پیغمبران علم غیب ندارن، بقیه کی هستن که علم غیب داشته باشن؟ لذا الله میفرماید فجاء بعجل سمین. این را هم خدمت شما عرض کنم که نه پیغمبر علم غیب داره نه فرشته علم غیب داره، ملائکه هم علم غیب ندارند. اینا اینقدر نمیدونن پشت دیوار ابراهیم رفته گوساله کشته، بگه ابراهیم نکن خودت را زحمت نده، همینقدر علم نداشتند. علم غیب را فقط الله داره، بغیر از الله کسی نداره. پس نه نبی مرسل و نه ملک مقرب، یا نه نبی مقرب و ملک مرسل، هیچ کسی غیب نداره، دیگه کی میتونه داشته باشه؟ و عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، غیر از الله هیچ کس نداره. لذا الله میفرماید که فقربه اليهم، نزدیکت به سوی اونها، سینی بود، دیس بود، مجمع بود، هر چی بود، گوشت پر از گوشت کباب شده، بفرمایید دید اینا نگاه میکنند فرشتگان چه نمیدونستن یعنی چه، اصلا اونا خوردن بلد نیستند، خوردن یعنی چه، نیاز ندارند. قال الا تأکلون، شما نمیخورید؟ الان احساس خطر کرد، مبادا اینها به من آسیبی برسانند، اینا که نمیخورند. فاوجس منهم خیفا، در دل احساس کرد از اونها خوف را. واجس میگن در دل احساس کردن، انسان وقتی که تو دلش به ترسه چهرش مقدار متغیر میشه. چرا نمیخورید؟ چی شده مگه؟ قالوا لا تخف، فرشتگان گفتن نترس. و بشروه بغلام علیم، الله میفرماید او را مژده دادند به غلام، به بچه پسر بچه دانا، علیم، پسر بچه دانا خدا بهت میده، ما را فرستاده تو را خوشخبری بدیم، ما فرشته هستیم. که اسحاق علیه صلات و السلام باشد، ابراهیم پیغمبر خدا، سبحان الله، الله به وسیله این آنچه که در این دنیا اتفاق افتاده فقط تو فقط از اینها چی را ثابت میکنه؟ بینی از ذات الله هست. پیغمبر خدا 100 سال عمرش رسیده، هنوز بچه نداره، تمنا میکنه خدایا به من بچه بده، دعا میکنه، حضرت ابراهیم دعا میکنه، حضرت زکریا دعا میکنه. اینها کارخانه بچه و خزانه بچه هم دست اینها نیستن، همه چیز دست الله است. الان دیگه ابراهیم دعای تجابت شده، بچه دانا. از اشاره آیات معلوم میشه که همسر ابراهیم بی بی ساره ابتدا اینجا در جلسه نبود، چون صحبتی از اون نیست، اما وقتی که بحث بچه شد آمد و تعجب کرد، از تعجب دست را بر پیشانی زد، عجب ما به نسبت چی داشته باشیم؟ الان متوجه شد اینا انسان نیست، اینا فرشته اند. فاقبلت امرأته فی صرت، آمد همسر او بیبی ساره فی صرت، فی صرت یعنی در جیغ و فریاد، سر و صدا فریاد زد. فسکت وجهها، یعنی چهره اش را زد. منظور از چهره چیه؟ ضربت به اطراف اصابعها جبهتها، یعنی پیشانیش را دست زد. این از روی تعجب بود. بعضی از اینجا گفتند که پس عزاداری و ماتم و دست به چهره زدن این ثابت میشه از این حدیث. مگر مصیبتی برای ساره آمده بود یا خوشخبری؟ مصیبتی که نبود که عزاداری بکنه. لذا ما بخوایم احکام خودمون را از این نوع مسائل و از این نوع آیات اثبات بکنیم، خب مشخصه که جایگاه این احکام کجاست. لذا الله می فرماید و قالت عجوز عقیم، با تعجب گفت. پیرزنی نازا هستم من، نه؟ آیا یک پیرزنی نازا به ناز به او بچه ای داده بشه؟ حتما بی بی ساره چند تا احتمال دیگه می داد. چون یکی از احتمالات این، وقتی ابراهیم را گفتن که شما را خدا پسری میده، یک احتمال این بود که برو ازدواج کن تا خدا بهت پسری بده. یک احتمال دیگه اینه که از همین ساره خدا بهت میده ولی شما را خداوند جوان میگرداند. یک احتمال دیگه همینه که همین طور که هستید بدون اینکه زنی دیگه بگیری، بدون اینکه جوان باشی، همینطور پیر، تو 120 سالت، اون 90 سالشه، نازا هم هست، خدا به شما میده. لذا اون پرسید همینطور که پیرزنی نازا هستم؟ فرشتگان جواب دادن قالو کذالک، جواب ملائکه قالو کذالک، همچنین قال رب که ربت گفته، رب گفته همینطور به شما فرزند میدم. انه هو الحکیم العلیم، همانا اون ذات حکیم است، اون میداند، حکمت دارد تو کارهاش و علیم میداند، ما نمیداند. فرشتگان میگن رب علیم و حکیم، حکیم علیم، همین دستور از حاضر فرموده. بعد از این که ابراهیم علیه صلات و السلام از این مجده تمام شد، الان فرشتگان را میپرسد همین مسئولیت شما، ماموریت شما، این ماموریت دیگه هم دارید. قال فما خطبكم ایها المرسلون، فما خطبكم ای فما شأنكم، ای فرستاده شدگان، شأن شما، کار شما، وظیفه شما دیگه چیه؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، همانا ما فرستاده شدیم بسوی قوم مجرم. مجرم، قوم مجرم چیه؟ قوم لوط است. حضرت لوط برادرزاده سیدنا ابراهیم علیه الصلاه و السلام بود. لنرسل علیهم حجاره من طین، الله عز و جل می فرماید تا اینکه ما بفرستیم بر اونها حجاره است، سنگریزهایی که اون از تین، از گل هست، سنگل به اصطلاح. الله عز و جل می خواهد که به اونها را سنگ باران بکند و این سنگ ها مسومتا عند ربک، نزد پروردگار نشانی شده است. مسومه را مفسرین نوشتن معلمتا على كل واحد اسم منها اسم من يهلک به، بر هر یکی اسم هر کسی که هلاک بشه. یعنی بلا تشبیه امروز اون کار خدا بود، اینها کنترل شده هستند. امروزه بسیاری از عرض کنم که موشک ها را وقتی که این ابر قدرت ها، اینهایی که تسلیحات پیشرفته ای دارند، کنترل می کنند و هر نقطه که بخواهند عیناً همون نقطه، حتی میگه اگر داخل غار بخوام بزنم داخل غار میره میزنند. لذا اینها گفتن که اینها مسومه هستند، یعنی این سنگریزه مال فلان شخص، این مال فلان مجرمه، مال هر یکی مشخص شده و وقتی که میامد و به سرش میخورد اصابت میکرد یک حالت انفجاری پیدا میکرد، بدنش را له میکرد، آب میکرد. اذا الله میفرماید مسومتا عند ربک، مشخص شده بودن نزد پروردگارت، للمسرفین، برای مسرفین، برای متجاوزین، مشرکین. اما وقتی که فرشته ها آمدند و ماموریت خودشون را انجام دادند، چیکار کردند؟ تفصیل داستان در انشاءالله سوره هود ما میخوانیم. الله میفرماید فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نجات اصحاب لوط، من بیرون کردیم هر کسی که در آن روستا بود از مؤمنین. اما در آیه دیگه بود که غیر از یک خانواده بیشتر نبود، خانواده خود حضرت لوط، دختران حضرت لوط بودن، همسر حضرت لوط که منافق بود. الله عز و جل می فرماید الا عجوزا فی الغابرین، یک پیرزنی اون باید اونجا بمانه، غیر از اون پیرزن بقیه باید بریشوا. لذا فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین، اون مؤمنینی که اونجا بودن همه را بیرون کردیم. چند خانواده بودن بقیه که هلاک شدن، اونایی که نجات یافتن. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، غیر از یک خانه از مسلمین دیگه خانه بیشتر ندیدیم. دیروز عرض کردم خدمت شما که ایمان و اسلام با هم دیگه تلازم دارن. این همو آیه هست که الله عز و جل به اهل یک خانواده، به اهل بیت یک خانواده هم مؤمنین فرموده و هم مسلمین فرموده. و ترکنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. الله می فرماید در این واقعه، در این داستان ما نشانی گذاشتیم، آیه، درس عبرت، نشانی برای کسانی که بترسن از عذاب دردناک. چه نشانی بود؟ منظور اینه که در داستان قوم نوح عبرت، درس عبرته. نوشتم مفسرین که چندین نشانی بود. یکی این که سنگهای سیاهی که بر اونها ریخته شد، اون سنگها هنوز اونجا هستند، اون منطقه تمام سنگهایشون با این سنگ بارانها فرق داره. این یکی از نشانات است. دیگه این که این روستا را الله عز و جل سرنگون کرد، آب سیاه و متعفنی که اونجا به عنوان یک اثر باقی ماند و اونجا منتشر شد، اون آب سیاه هم یکی از علائم. چنانچه الله عز و جل در آیات دیگر می فرماید، خطاب به اهل مکه، که شما هر وقتی که به سفرهای تو میرید مگر نمی بینید روستاها را؟ روستاهای صدوم بودن. وقتی که از مکه مدینه به طرف شام می رفتیم در مسیر بودند. لذا صحابه هم وقتی که با رسول الله صلی الله علیه وسلم به تبوک رفتن برای جنگ تبوک، که تبوک در بخش شام بود، می فرماید صحابی که ما از کنار این روستا رد شدیم، روستای صدوم اسمش. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود این محل عذاب است، از اینجا با سرعت تمام رد بشید. و صحابی میگه ما سری از اونجا رد شدیم. این آبهای سیاه و سنگهای سیاه اونجا فراوان بود. لذا الله میفرماید این یکی از نمونهای عذاب. این عذاب برای کسانی که نپذیرفتند. عرض کردم پنج نمونه هست، این نمونه اول و نمونه دوم و فی موسی از اینجا شروع میشه که انشاءالله در درس فردا.